djevojo kosi, njene tople usne, vijeku sad i varta, onaj tužni pogled još plameno nosi, samo život ljudi i nadanja žarka. Uvijek se nadam, opila.